To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Biały Dom zapewnia o swoim poparciu dla ukraińskich władz i grozi Rosji kolejnymi sankcjami za eskalację konfliktu. Kolejki do lekarzy jak były, tak są. Do specjalistów dalej czeka się bardzo długo. Za chwilę najnowszy raport. Czech odnaleziono z zanikiem pamięci w Norwegii, był pracownikiem czeskiego MSW. Stany Zjednoczone kolejny raz grożą Rosji sankcjami gospodarczymi, jeśli dalej będzie eskalować napięcie na Ukrainie. Waszyngton zapewnia o swoim poparciu dla rządu w Kijowie. Rzecznik Białego Domu zapowiedział, że rosyjskie prowokacje będą Moskwę sporo kosztować. Jay Carney dodał, że chodzi o dużo bardziej znaczące sankcje niż dotychczasowe, a ich wpływ na rosyjską gospodarkę będzie poważny. Zapowiedział, że jeszcze dziś Barack Obama może rozmawiać przez telefon z Władimirem Putinem. Carney zaznaczył, że USA koordynują swą odpowiedź na rosyjskie działania w bliskiej współpracy z Unią Europejską. Wieczorem szefowie dyplomacji i wspólnoty postanowili zaostrzyć sankcje dyplomatyczne. Prorosyjscy separatyści nadal okupują budynki publiczne w kilku miastach na wschodzie Ukrainy. Dziś zaapelowali do prezydenta Putina o wsparcie w obronie przed ukraińskimi siłami rządowymi. W Ługańsku, gdzie separatyści okupują siedzibę Służby Bezpieczeństwa, jest spokojnie. Na miejscu jest Taras Szumiejko z redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia. Sytuacja jest bez zmian. Aktywiści prorosyjscy nadal utrzymują budynek SBU i jest informacja, że planują przejęcie następnych budynków. Mimo to widziałem kilka samochodów z symboliką ukraińską, z flagami, z takimi niewielkimi flagami ukraińskimi i także są rzeczki związane na płotach, na drzewach, błękitne i żółte są rzeczki. Ukraińskie siły rządowe od wczoraj prowadzą operację antyterrorystyczną. Na razie nie ma doniesień o jej przebiegu. Wiadomo tylko, że separatyści do jutra rana mają czas na poddanie się. Pełniący obowiązki prezydenta Aleksandr Turczynow zapowiedział, że ci, którzy złożą broń, nie zostaną ukarani. 2,5 miesiąca to średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. Teraz w serwisie wyniki raportu na temat długości kolejek do lekarzy. Rządowy projekt sposobów ich skrócenia trafił na razie do konsultacji społecznych. Nadal długo trzeba czekać na zabiegi ortopedyczne, kardiologiczne, geriatryczne i stomatologiczne, ale także na wizyty. Do niektórych specjalistów nawet rok, mówi Krzysztof Ładna z fundacji Watch Health Care, która przygotowała raport. Sytuacja jest fatalna, jeżeli chodzi o wizytę u ortodonty, bo to jest 11,4 miesiąca. Tak na wizytę do kardiologa, żeby się skontrolować, czy żeby w ogóle postawić diagnozę, no to już jest ponad 6 miesięcy. Podobnie jest do endokrynologa ponad 6 miesięcy. Do angiologa czekamy prawie 8 miesięcy. Badania oparte są na podstawie rzeczywistych czasów oczekiwania w placówkach medycznych w całej Polsce. Pracownicy fundacji próbowali umówić się na wizytę w 1500 przychodniach. Coraz więcej wiadomo o Czechu, który w grudniu z zanikiem pamięci został odnaleziony w Norwegii. Po potwierdzeniu, że 36-latek jest obywatelem Czech, teraz tamtejsze media donoszą, że był pracownikiem MSW. Michal P., który cierpi na amnezję, znajduje się od połowy grudnia w Oslo pod opieką lekarzy i policji. Został zidentyfikowany na podstawie porównania próbek DNA, które przeprowadziła czeska policja. Według informacji, które uzyskała czeska agencja prasowa z wiarygodnych źródeł, Michal P. miał w latach 1999-2002 pracować w czeskiej policji jako informatyk. Minister spraw wewnętrznych Milan Chovanec zapowiedział, że jeśli okaże się, że grozić mu będzie w Czechach niebezpieczeństwo, zostanie mu przydzielona ochrona osobista. W najbliższych dniach poleci do odnalezionego Czecha ojciec. Obaj rozmawiali już 3 godziny telefonicznie. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Można z nim podróżować po Unii Europejskiej, a co najważniejsze, w przypadku dzieci nie trzeba za niego płacić. Na wyrobienie dzieciom nie paszportu, a dowodu osobistego przed zbliżającymi się wakacjami decyduje się coraz więcej rodziców. Choć formalności są podobne, decydują koszty. Dla dzieci do 13 roku życia musi być zgoda obydwojga rodziców bądź opiekunów prawnych, bądź zgoda jednego rodzica i drugi rodzic przychodzi ze zgodą pisemną potwierdzoną przez notariusza albo organ gminy. Jak dodaje Iwona Potrzebna z koszalińskiego magistratu, jeśli dziecko ma skończone 13 lat, do urzędu może przyjść jeden rodzic. Zdarza się, że z wnioskiem przychodzą dziadkowie. Niestety nie ma takiej możliwości. Jeżeli dziadkowie nie pełnią funkcji opiekunów prawnych przyznanych przez sąd, także nie mogą złożyć za rodziców wniosku o dowód dla dziecka. Na dziecięcy dowód osobisty trzeba maksymalnie czekać miesiąc. Dokument jest ważny. 5 lat. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. Monika Sułkowska. Chemik Police i Impel Wrocław walczą w drugim meczu finałowym Orlen Ligi Siatkarek. Pierwsze spotkanie wczoraj Chemik wygrał 3-0, dziś na razie w pierwszym secie prowadzi 22-20. Wcześniej rozegrano dziś pierwszy mecz o brązowy medal Ekstraklasy Siatkarek. Atom Tref Sopot pokonał 3-1 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Kolejne spotkanie jutro. Brąz, podobnie jak złoto, zdobędzie drużyna, która jako pierwsza wygra 3 mecze. A jeśli chodzi o reprezentację siatkarek, znamy powołania na najbliższe ważne turnieje, eliminacje Mistrzostw Europy i cyklu World Grand Prix. Wśród powołanych przez trenera Piotra Makowskiego zabrakło kilku gwiazd. Nie ma m.in. Katarzyny Skowrońskiej-Dolaty, Anny Werblińskiej, Mileny Radeckiej, Eleonory Dziękiewicz czy Pauliny Maj. Są Izabela Bełcik, Klaudia Kaczorowska i Agnieszka Bednarek-Kasza. Wcześniej z gry w reprezentacji zrezygnowała Małgorzata Glinka-Mogentale. Zgrupowanie kadrowiczek rozpocznie się pod koniec kwietnia, a w maju Polki rozegrają dwa turnieje eliminacyjne do Mistrzostw Europy, w których ich rywalkami będą Szwajcarki, Ukrainki i zespół z preeliminacji. Jutro mamy dowiedzieć się, jaka będzie decyzja Trybunału Apelacyjnego Międzynarodowej Federacji Samochodowej dotycząca dyskwalifikacji Daniela Ricciardo podczas inaugurującego sezon Formuły 1 wyścigu w Melbourne. Ricciardo został zdyskwalifikowany i stracił drugie miejsce. Chodziło o naruszenie regulaminu dotyczącego zużycia paliwa. Decyzję skrytykowali przedstawiciele większości teamów startujących w Formule, a zespół Red Bulla złożył odwołanie. Jeżeli Trybunał anuluje karę, Australijczyk otrzyma 18 punktów za drugie miejsce w Australii i awansuje na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej. Jutro na zmianę słońca i przelotne opady deszczu w górach, nadal śnieg i jeszcze dość silny wiatr. W Augustowie i Krakowie 7 stopni, w Rzeszowie, Bydgoszczy i Gdańsku 8, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 9, w Warszawie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Na pewno jest to taka rzecz mobilizująca dla artysty, stanąć do konkursu. Może ci na przykład to dać niezłego kopa do pracy, tak? Jeżeli zostajesz wyróżniony, doceniony. Małgorzata Szumowska, reżyser filmowy. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kings of Leon, Outkast, Florence and the Machine, The Prodigy, David Guetta, Snoop Dogg, a.k.a. Snoop Lion i wielu innych. Orange Warsaw Festival 2014, największy miejski festiwal w Polsce. 13, 14, 15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. Bilety od 199 zł na eventim.pl. Patroni medialni, TVP2 i Trójka. Program trzeci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 21. Witamy Państwa. Elżbieta Malinowska, Michał Nogaś, no i gość. Hello, my name is Paul Auster and I'm going to be talking on Polish Radio 3. Klub Trójki. Sam się przedstawił. Paul Auster, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich. Dziś w klubie. To spotkanie odbyło się 17 marca w dniu Świętego Patryka w jego domu w Park Slope na Brooklynie w Nowym Jorku. Dziś je prezentujemy. Okazja jest nie byle jaka, właściwie są dwie okazje. Jedna to dziennik zimowy, autobiografia Paula Austera, a druga okazja to tu i teraz zapis korespondencji Paula Austera i Johna Maxwella Coetzee'ego, jego wielkiego przyjaciela, wielkiego pisarza, noblisty, pisarza z południowej Afryki, który od lat, przypomnę, mieszka w Adelaide, w Australii. Dwa lata temu spotkaliśmy się już z Paulem Austerem, kiedy pojawiała się na polskim rynku jego ostatnia, jak dotąd powieść, Sunset Park. No ale teraz okazja kolejna, zawsze dobra, by z tym wybitnym intelektualistą porozmawiać. Zatem dziś o życiu, o listach, o zimie i nie tylko do 22, ale zaczniemy od Sophie. Sophie Auster. Down today. forget your line and just rewind. You say the sex in me is all you see and can be. Paper dolls and dirty skirts. Come on, come on. It's a wicked world. It's a wicked world. It's a wicked world. Sophie Oster, piosenkarka amerykańska, córka Siri Hustvedt i Paula Ostera. Wydała niedawno kolejną płytę i to właśnie ona zaczyna spotkanie w Klubie Trójki, którego gościem jest jej tata. Paula Oster, 67-letni wybitny pisarz amerykański, przypomnę, ma na swoim koncie wiele znanych powieści. Ostatnia to Sunset Park, no ale cała trylogia nowojorska, długo by jeszcze wymieniać. Miłośnik, mieszkaniec Brooklynu, od lat związany z tą częścią Nowego Jorku. Spotkaliśmy się w marcu w jego domu przy okazji premiery dwóch książek, to o tym już wspominałem. I chciałbym, byśmy zaczęli tę rozmowę od listów. Listów, które od wielu lat Paula Oster wymienia z Johnem Maxwellem Coetzeem. W jednym z nich napisał do Coetzeego Paula Oster takie zdanie, o wyjaśnienie którego poprosiłem na początku rozmowy. Dlaczego uważasz, że pisarze są najmniej ważnymi ludźmi na świecie? I can't remember the context in which I said that, but unimportant in the sense that we don't do anything practical. Nie pamiętam dobrze kontekstu, w którym to powiedziałem, ale nieważniej w sensie, że nie robimy nic praktycznego. Myślę, że hydraulik jest bardziej użyteczny od pisarza. Kiedy popsuje ci się toaleta, naprawdę chcesz, żeby ktoś ją naprawił i to jest właśnie to, czym oni się zajmują. Rzeczą, która w sztuce tak bardzo mnie fascynuje, jest to, że jest bezużyteczna. Nie ma żadnych praktycznych konsekwencji, ale i tak jej potrzebujemy. Myślę, że zgodziłaby się z tym większość ludzi. Wydaje mi się, że na świecie jest tak naprawdę bardzo niewiele osób, które nie uczestniczą w żadnym rodzaju sztuki, czy to jako twórcy, czy też jako odbiorcy. Nieważne, czy są to sztuki wizualne, filmy, czy muzyka. Wygląda na to, że każdy na świecie lubi muzykę. Writing gets a little more esoteric because, you know, we're really hampered by two things. Pisanie jest nieco bardziej ezoteryczne, ponieważ ograniczają nas dwie rzeczy. Po pierwsze, przez większą część dziejów ludzkości większość ludzi nie potrafiła czytać, a po drugie, od zawsze istnieje problem języków. Moglibyśmy to nazwać syndromem wieży Babel. Ludzie, do których zwracam się w tym wywiadzie, jeśli przeczytają moją książkę, przeczytają ją po polsku, a więc nie w języku, w którym ją napisałem. Możemy mieć jedynie nadzieję i przypuszczać, że jest to dobre tłumaczenie, ale nadal jednak nigdy nie będzie to oryginał. Myślę, że większości ludzi na świecie książki nie obchodzą zbyt wiele i przez to pisarze są w zasadzie marginalizowani. Nie jest to nic złego i swoją drogą wcale się na to nie skarżę. Dobrze jest być poza głównym nurtem, ale nie jesteśmy ważni. I to jedno ważne wyjaśnienie na początku tej rozmowy i jeszcze drugie, także pochodzące z listów. Spotkaliśmy się z Polem Osterem po raz drugi, spotykamy się z nim dzisiaj na antenie programu trzeciego, ale przyznam szczerze, za drugim razem byłem sparaliżowany, bo po lekturze zdania takiego, w którym Paul Oster napisał m.in., że nie lubi udzielać wywiadów, bo one są dla niego taką rozmową, nierozmową, o której zapomina zaraz po wyjściu dziennikarza, który odwiedza go w domu. W liście do Kuciego zasugerował też, że jest to być może spowodowane taką monotonią mówienia o samym sobie. Well, there are two things. I really find it extremely boring to talk about myself. It's not a subject that interests me a lot. Mam podwójny problem z wywiadami. Po pierwsze, mówienie o mnie samym jest dla mnie wyjątkowo nudne. Nie jestem tematem, który szczególnie mnie interesuje. Po drugie, mówienie o mojej pracy jest dla mnie wyjątkowo trudne, ponieważ jest to dla mnie w jakimś sensie temat nieredukowalny. Tym, co miałem do powiedzenia, jest książka. W niej zawarłem wszystko i objaśnianie tego później nie ma dla mnie większego sensu. But then there's the what we, I would call the phenomenology of an interview. In that you're throwing questions at me. Jest też ta, jakbym to nazwał, fenomenologia wywiadu. Ty rzucasz pytania, nagrywamy to, a w trakcie, kiedy ja szukam w głowie odpowiedzi, pojawia się martwa przestrzeń. Będąc tematem rozmowy, starasz się mówić szybko, zanim tak naprawdę zastanowisz się nad odpowiedzią. Do tego jesteś też mocno spięty, aby powiedzieć coś spójnego. Całą energię skupiasz na jednym konkretnym pytaniu. Kiedy przychodzi pytanie następne, zapominasz o tym, co powiedziałeś przed chwilą. A po zakończonym wywiadzie nie potrafisz sobie przypomnieć nawet jednej rzeczy, która się wydarzyła. Udzieliłem już setek wywiadów i przysięgam ci, że nie potrafię sobie przypomnieć nawet jednej rzeczy, którą w nich kiedykolwiek powiedziałem, jakiegokolwiek pytania, które mi zadano. To bardzo zabawne. Zatem spróbujmy zwolnić tego wieczoru na antenie programu trzeciego. Nie śpieszmy się i zajmijmy się tym, co w książkach. Początek listów Paula Ostera do Kuciego wydał mi się bardzo interesujący, bo traktuje o przyjaźni. Pytanie o przyjaźń, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest, myślę, bardzo istotne. Pytanie o miejsce i rolę przyjaźni w naszym życiu. W jednym z listów do Kuciego Paul Oster napisał, właśnie zakończył ten list takim stwierdzeniem: wszystko dla mojego przyjaciela. W innym z kolei pisze, że najlepsza i najtrwalsza przyjaźń opiera się na podziwie. Zapytałem zatem, czy udało ci się stworzyć własną definicję przyjaźni? Well, you see, I wish John had pursued it. To John zaproponował zrobienie czegoś razem, a z czasem zwykła wymiana listów między nami bardzo się rozwinęła. Pomysł początkowo był taki: żyjemy na przeciwnych końcach świata. On jest w Australii, ja w Nowym Jorku, ale udajemy, że mieszkamy w tym samym mieście i spotykamy się na obiad albo drinka jakoś raz w tygodniu, rozmawiając tak, jak rozmawialibyśmy siedząc przy jednym stole. Ponieważ piszemy, w pewnym momencie nasze rozmowy przeniosły się na wyższy poziom. You know, we could change subjects at will. So he started with this letter about friendship. On rozpoczął tym listem o przyjaźni. Zacząłem odpowiadać, ale to tak obszerne pytanie, że udało mi się wyrazić tylko część tego, co miałem do powiedzenia. Następny list, który dostałem, był już z kolei o czymś innym i jakoś porzuciliśmy ten temat. W liście mówiłem o przyjaźni między chłopcami a chłopcami i mężczyznami a mężczyznami, ale nie mówiłem o przyjaźni mężczyzn z kobietami ani dziewcząt z dziewczętami. Nie miałem czasu, żeby omówić te wszystkie warianty. Napisałem, że w pewnym sensie dla małych dzieci przyjaźnie są ich romansami. Mam na myśli to, że są intensywne jak nic innego w późniejszym dorosłym życiu. To są te przyjaźnie, które niszczą ziemię i poruszają świat. Są esencją życia uczuciowego. No ale właściwie trudno się temu dziwić, bo w tym okresie życia wszystko dzieje się po raz pierwszy. Yes, exactly. And then friendship between adults, and then I only got to men. Tak, dokładnie. Z kolei przyjaźń między mężczyznami, Udało mi się powiedzieć coś jedynie o mężczyznach. Nie zgodziliśmy się z Johnem. On mówił o przyjaźniach jako czymś przejrzystym. Nie zgadzam się z tym. Wiem, że darzyłem wielkim przywiązaniem sporo osób, ale nigdy nie wiedziałem o nich wszystkiego. Nie wiedziałem więcej, niż oni chcieli mi powiedzieć. Poza tym każdy ma sekrety, więc nie wiem, czy przezroczystość jest słowem, którego bym użył, mówiąc o przyjaźni, ale rzecz o podziwie jest według mnie bardzo ważna. You can't really be friends with someone you don't like, that you look down on, that you feel superior to. Nie możesz być tak naprawdę przyjacielem kogoś, kogo nie lubisz, na kogo patrzysz z góry, czujesz nad nim swoją przewagę, lub na odwrót, z kimś, wobec kogo czujesz się niższym. Aby prawdziwa przyjaźń mogła istnieć, musi być jakaś równowaga i tę równowagę ustanawia właśnie podziw. Jeśli w jakiś sposób czuję, że to, kim jesteś i to, jak istniejesz w świecie, jest tak dobre, że cię podziwiam, że jesteś ode mnie w jakiś sposób lepsze, jesteś kimś, komu chcę dorównywać, stajesz się przykładem tego, jak żyć. Jeśli czuję to wobec ciebie, a ty czujesz to również wobec mnie, żyjemy w stanie wzajemnego szacunku. I w tym sensie to jest jak forma miłości, w której dajesz więcej, bo chcesz dać więcej, bo kochasz osobę. W miłości dostajesz wiele w zamian, ale o to nie prosisz. To wszystko bardzo tajemnicze. To coś jak tnące powietrze piłeczki ping-pongowe. Nie widzisz, co je trzyma. Te relacje są właśnie takie. Ping-pong balls floating in the air, you know, and you can't see what's keeping them up. But these relationships are like that. Ale ta przyjaźń Paula Austera z Johnem Maxwellem Coetzeem, o której rozmawiamy i w których to listach między Austerem a Coetzeem pojawił się temat przyjaźni, jest bardzo intensywna, choć panowie, o czym już wspominałem, mieszkają na dwóch różnych krańcach świata, bo Paul Auster na Brooklynie, a John Maxwell Coetzee w Adelaide, w Australii. Czyli przyjaźń bardzo intensywna, no ale nie macie zbyt często okazji, by się spotykać. Well, actually, I think during the course of these 3 years when we were writing the book, I think we met each other. Tak naprawdę w trakcie pisania tej książki, czyli w okresie 3 lat, spotkaliśmy się 5 albo 6 razy. Zaczęliśmy akceptować wspólnie zaproszenia na festiwale literatury, więc zaczęło to być śmieszne, bo za każdym razem spotykaliśmy się w innym kraju, często na różnych kontynentach. Tak naprawdę to stało się to przezabawne. So it became hilarious, in fact. No i tak wykorzystują te okazje panowie. W tym miesiącu mają być w Ameryce Południowej, by po pierwsze czytać swoją książkę, te listy, a po drugie spędzić ze sobą znów nieco czasu. Mówiłem o przyjaźni jako o szansie na wymianę poglądów i opinii na pewne tematy i tak właśnie wygląda przyjaźń Paula Austera z Coetzeem. Przyznam, że wiele osób, które znam, które czytało Tu i Teraz, czyli zapis tej korespondencji, mówiło mi potem, że bardzo im się podoba sposób, w jaki panowie piszą do siebie. To jest taka stara, konserwatywna metoda przy użyciu długopisu, pióra lub faksu. Bardzo, bardzo stary styl zatem i też stary, ktoś by nawet powiedział, staroświecki sposób pisania listów. Zapytałem Paula Austera, czy to jest jakiś sposób obrony przed pędzącym światem. Well, we established the rules in the beginning. I mean, we didn't include that in the book. We had other exchanges. Ustaliliśmy takie zasady na samym początku. Nie umieściliśmy tego w książce, ale jeszcze wcześniej wymieniliśmy w tej sprawie kilka listów i w pewnym momencie John stwierdził, a ja przyznałem mu rację, że jeżeli zaczniemy korespondować mailowo, to stanie się to zbyt gorączkowe i szybkie. Teraz ja wysyłam mu listy pocztą, a żeby list dotarł z Brooklynu do Adelaide, potrzeba około 10 dni. W tym czasie zdążę się zdekompresować. Potem potrzeba trochę czasu, żeby John odpisał, więc zanim dostanę odpowiedź, mija około 2 tygodni. Myślę, że było to dobrym elementem całego projektu. Ale ja muszę przyznać i powiedziałem to Paulowi Austerowi, kiedy widzieliśmy się w marcu w Nowym Jorku, że ja bym nie uwierzył, że używali pisma ręcznego, faksów i kopert, żeby się ze sobą komunikować. No, gdyby mi o tym nie powiedział Paul Auster, gdyby o tym nie napisali w książce, bo przecież to już tak nie działa w dzisiejszym świecie. Wszyscy żyjemy w pośpiechu. Well, it does in my world because I still don't have a computer. I don't even have a cell phone. To działa tak w moim świecie. Nadal nie mam komputera, nie mam nawet telefonu komórkowego i póki co przeżyłem. Myślę, że jeżeli ktoś naprawdę chce pozostać z kimś w kontakcie, to znajdzie na to sposób. Ja nie chcę być zawsze dla każdego dostępny. W taki sposób nie chcę być dostępny nawet dla moich przyjaciół. I see the people I know. Widzę, jak ludzie, których znam, w tym moja ukochana żona Siri, są przytłoczeni mailami. Każdego dnia otrzymuje się tak wiele wiadomości, że nie ma możliwości na nie odpowiedzieć. Wszędzie, gdzie chodzę, ludzie skarżą się na to, jak przytłacza ich ta cała komunikacja. Ja chcę prowadzić proste życie. Próbuję nie brać udziału w pewnych rzeczach, które oferuje współczesny świat. Choć niekiedy są one bardzo zachęcające, mogą też czasami okazać się pułapkami. But they can be traps also. Zresztą już na boku Poloster przyznał, że w takim zestawieniu z pozostałymi członkami rodziny, czyli żoną i córką, to jest prawdziwym dinozaurem, jeśli chodzi o podejście do spraw technicznych. To teraz połączmy te dwie książki, które właśnie ukazały się w Polsce, czyli Listy i Dziennik Zimowy. I porozmawiajmy o rzeczach, o których pisze w obu Paul Auster. Bo kiedy spotkaliśmy się 2 lata temu też na Brooklinie przy okazji premiery powieści Sunset Park, rozmawialiśmy między innymi o kryzysie i o możliwościach zakończenia tego kryzysu w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Ten temat powraca w jednym z listów Paula Austera do Kuciego. Napisał, że liczby zaczęły przerażać. Kryzys zaczyna wydawać się nierzeczywisty i skończy się wtedy, kiedy zakończy się panika. Teraz w 2014 roku chciałem więc zapytać, czy ten kryzys faktycznie już się skończył. It's interesting because I was writing Sunset Park during the writing of these letters plus Winter Journal. Those are the things I was working on during those 3 years. To interesujące, bo pisałem Sunset Park w tym samym czasie, co Listy i Dziennik. Były to rzeczy, nad którymi pracowałem właśnie w tych 3 latach. Kryzys w Stanach Zjednoczonych się zmniejszył, ale nadal jest bardzo źle. Tylu ludzi zostało wyrzuconych z łodzi i tonie w morzu. Wiele osób, które straciło pracę, jest zbyt starych, aby mieć nadzieję na znalezienie nowej. Z drugiej strony są oni nadal na tyle młodzi, aby wciąż mieć w sobie sporo energii. To są ludzie mający po 50 kilka lat, którzy nie mają szans odnaleźć się i dogonić dzisiejszej technologii. You know, the wages in the United States have gone down. Once you adjust for inflation and the changes of the economy. Płace w USA spadły. Kiedyś powodowały to inflacje i zmiany w gospodarce. Obecnie ludzie zarabiają mniej niż przez dekady. Przepaść między bogatymi a biednymi się zwiększa i staliśmy się bardzo niezrównoważonym społeczeństwem. Obecnie w Ameryce jest około 40-50 milionów ludzi, którzy oficjalnie żyją poniżej poziomu ubóstwa. To zadziwiające. Prawdopodobnie jest ich więcej niż wszystkich ludzi w Polsce. Ci ludzie nie mają wystarczająco jedzenia. W tej liczbie mówimy także o milionach i dziesiątkach milionów dzieci. Ameryka stała się dziwnym miejscem, gdzie ciągle pogrążamy się w chciwości i swego rodzaju głupocie. Patrzę na to, co robimy i widzę, że za każdym razem, kiedy w tym kraju trzeba podjąć decyzję, podejmuje się decyzję złą lub odkłada się ją na później i tak naprawdę nie decyduje się o niczym nigdy. Miasta się sypią, drogi się sypią, mosty się sypią, nie naprawiamy ich. Tak naprawdę nie robimy nic, bo jesteśmy zablokowani ideologiczną wojną pomiędzy prawym skrzydłem i centrum. Nie mamy w Ameryce lewicy, ale mamy silną prawicę i centrum, które nie potrafią się już ze sobą komunikować. Obecny kongres uchwalił najmniej ustaw w historii USA, mniej od jakiegokolwiek kongresu w ostatnich 230 latach. Niedaleko od domu Paula Austera, czyli niedaleko od Brooklynu, jest Manhattan, centrum finansowe świata, czyli Wall Street. Ta ulica tam się znajduje właśnie. W jednym z listów do Kuciego napisałeś, powiedziałem do Paula Austera, że przeraża cię, że mamy obecnie 6. rok tego kryzysu i że nikt ze świata finansów nadal nie wrócił do rozsądku. No. They lied and they cheated. Nie, kłamali i oszukiwali, ale wymyślili też tę frazę, że Ameryka jest zbyt wielka, żeby upaść. Rząd nie może pozwolić upaść zbyt wielu bankom, ponieważ to jeszcze pogorszyłoby sprawę, więc wspierają ich dofinansowaniami. To są wciąż te same sztuczki. Uwierz mi, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy za 1, 2 lub 3 mieli kolejny upadek. Oni cały czas mają ochotę na te same stare matactwa i pracują tylko nad nowymi chwytami. But it was really someone we know, Leslie Coburn and Andrew Coburn, they're journalists in America. They made a film. Amerykańscy dziennikarze Leslie Coburn i Andrew Coburn pod koniec 2008 roku zrobili o kryzysie film pod tytułem Amerykańskie kasyno. Wall Street było tam takie jak Las Vegas. Zakładano się, co upadnie. To stało się szalone. Robisz pieniądze, kiedy ktoś inny pieniądze traci. To naprawdę bardzo przypomina kasyno. When someone else is losing money. To może to jest ten alternatywny świat, gdzie ci, którzy żyją w nim właśnie, w tym świecie finansów, nie przejmują się niczym, co jest dookoła. Oni widzą jedynie liczby. Niczego nie budują, nie dają nikomu jedzenia ani ubrań, nie naprawiają dróg. Jedynie bawią się liczbami, co przekłada się na wpływające na ich rachunki bankowe pieniądze. Są bogaci, a wszyscy inni są biedni. Ale też przyznaję, Paul Auster, przeżyliśmy kryzysy gorsze od tego, jaki mamy w tej chwili. Ten w latach 30. był na pewno większy. No ale wtedy zaczęła się II wojna światowa. The fact that, yeah, well, the war was what ended the depression, ironically enough, but at such a cost, we won't get into that. But one feels, you see, around the world in the last few years. Tak, jak na ironię, to wojna zakończyła kryzys, ale tym razem z powodu ogromnych kosztów raczej do tego nie dojdzie. To, co działo się w ostatnich latach kryzysu, te spontaniczne ruchy protestu na całym świecie, słynna arabska wiosna, ale i inne miejsca. Nawet w Izraelu ludzie protestują przeciwko obecnej sytuacji ekonomicznej. Nie ma to nic wspólnego z Arabami, kryzysem na Bliskim Wschodzie czy wewnętrzną polityką Izraela. Ludzie w USA okupują Wall Street, nawet w Rosji ludzie wyszli na ulicę, wszędzie. And I think what these spontaneous protests show is that the young people of the world, that it's mostly young people who are doing this. Myślę, że te spontaniczne protesty pokazują, że młodzi ludzie na świecie, bo w większości chodzi tu właśnie o młodych, są sfrustrowani. Sposób, w jaki urządzono niegdyś świat, przestał się sprawdzać. Młodzi krzyczą do starszych: naprawcie to, musimy wymyślić lepszy sposób na życie. Kapitalizm, który mamy obecnie, jest niszczącą siłą i niszczy zbyt wielu ludzi. I mean, look, you come from Poland, so used to be a so-called Marxist state. Marxism is dead. Pochodzisz z Polski, która była kiedyś tak zwanym państwem marksistowskim. Marksizm się skończył i poza garstką osób już nikt w niego nie wierzy. Nigdzie na świecie nie ma żadnego argumentu filozoficznego przeciwko kapitalizmowi. Rozmawiamy o tym, jak chronić ludzi przed drapieżnością nagiego kapitalizmu, ale nikt nie potrafi wymyślić innego systemu ani sposobu na zorganizowanie nas jako ekonomicznych bytów w społeczeństwie. Kiedy pojawi się nowy Karol Marx, będziemy wszyscy zakłopotani. Marx, chociaż się mylił, to jednak na długi czas dał ludziom nadzieję. Przez 100 lat ludzie żyli jego ideami jak swego rodzaju religią, która ze złożonych powodów upadła i teraz nie wierzy w nią już nikt. Z tego co wiem, nikt nie wierzy już w nic. Zrobiło się dość pesymistycznie. Porozmawiajmy teraz zatem o książkach Paula Austera, między innymi o Dzienniku Zimowym. W innych książkach swoich, ale także w listach do Kuciego, zapowiadałeś, że zamierzasz spisać wybrane wspomnienia oparte na historiach twojego własnego ciała, fizycznej obecności. Są w dzienniku tej autobiografii także historie o przyjemnościach. Jest opowieść o ukochanej matce, opisy miejsc, w których mieszkałeś, jakieś 21 adresów. Chciałbym zapytać cię, jak powstawał Dziennik Zimowy? Czy to był taki błyskawiczny proces? Czy też myślałeś o napisaniu go przez wiele, wiele lat? Bo może musiałeś, jak kończysz tę książkę, wejść w zimę swojego życia, musiała nadejść, żebyś mógł coś takiego napisać? Well, I think for a long time I had wanted to write something like this, but I never had a very firm idea. Myślę, że chciałem napisać coś takiego już od dłuższego czasu, ale nie miałem ostatecznego pomysłu na to, jak powinno to wyglądać. Dzięki czemuś w fakcie mojej fizycznej egzystencji lub egzystencji kogokolwiek innego w końcu znalazłem sposób, jak to zrobić. Nie myślę o tym jako autobiografii lub wspomnieniach. Uważam tę książkę za zbiór fragmentów zorganizowanych bardziej jak poezja niż proza. To praca poetycka. Są to fragmenty z zawartością autobiograficzną, które tworzą dzieło literackie. Wiersz. Wszystko sprowadza się do jego muzyki, sposobu, w jaki układają się zmysły i sekwencje, powtórzenia, rzeczy, które zostały wspomniane wcześniej i przywołane ponownie później. To działa trochę tak, jak orkiestra grająca utwór symfoniczny. Przekonała mnie koncepcja muzyki. Mogłem umieścić w książce o wiele więcej, ale nie chciałem, aby była ona zbyt długa. Czułem, że taka struktura nie zniosłaby 100 stron więcej. To mogło być 200 stron, ale nie 300. Tak, abyś mógł przeczytać ją za jednym posiedzeniem, może za dwoma, ale chodzi o to, że kiedy odkładasz książkę, to tracisz jej muzykę, więc nie mogła być zbyt długa. Jeśli zostawiasz książkę, to tracisz muzykę, więc nie mogła być zbyt długa. Na początku Dziennika Zimowego Paul Auster pisze, że bez wątpienia z powodu pewnej skazy czy też wady jego osoba w pewien sposób boli go. Boli go jego własna osoba od początku jego istnienia. W innym wypadku, jak pisze, nie krwawiłby na papier przez całe swoje życie. To jest piękne zdanie na samym początku autobiografii. Zapytałem, czy jesteś w stanie jakoś zdefiniować tę wadę? Jaki to jest rodzaj skazy i skąd się wzięła? No, I wish I could. I think of all artists as somehow wounded people. Chciałbym umieć to zrobić, ale nie potrafię. Myślę, że wszyscy artyści są w pewien sposób rannymi ludźmi. Zostali zranieni w sposób, jakiego nie jesteśmy świadomi, bo wydarzyło się to tak dawno, że jest nawet poza naszą świadomością. Nawet tego nie pamiętamy. Nie widzę innego powodu, dla którego ludzie mieliby zajmować się czymś takim, wykonywać ten rodzaj pracy. For most people, the world is enough. Większości ludzi świat wystarcza. Naprawdę lubią być częścią społeczeństwa, częścią rodziny, wychodzić i pracować z innymi. Nie chcą tworzyć innych światów, są zadowoleni z tego, który jest, a jeżeli chcą się z niego wydostać, czytają książkę albo oglądają film. Potrzeba tworzenia takich rzeczy jest rodzajem choroby rannych ludzi. I dzięki Bogu, pomyśl o tej przyjemności, którą dawali nam ci ranni ludzie przez te wszystkie lata. Ale nie jest to normalne zajęcie dla dorosłego, nie wydaje mi się. It's not a normal thing to do, I don't think, for a grown-up. Teraz wyznanie, bardzo osobiste. Kiedy czytałem Dziennik Zimowy Paula Austera, to sobie zdałem sprawę z tego, że w podobny sposób, podobny do niego, widzę życie, bo zawsze mi się wydawało, zawsze myślałem, i to znalazłem w tej książce, że ktoś, kto żyje, musi mieć blizny. Jeżeli masz blizny, to znaczy, że żyjesz, doświadczasz czegoś. Potrzebujemy takiego dowodu w postaci blizn na swoim ciele, by zrozumieć to, że przeżyliśmy własne życie. Czy też tak uważasz? Well, to some degree, I mean, I don't think anybody gets out of this business in one piece, huh? Myślę, że do pewnego stopnia nigdy nie wychodzi się z tego interesu w jednym kawałku. Wszyscy dostajemy szturchańce, a każda blizna jest zapisem przypadkowej konfrontacji z czymś w świecie. To ślad historii. Mamy swoje blizny fizyczne, ale też blizny psychiczne i emocjonalne. Myślę, że są one jednymi z najważniejszych rzeczy, które nas określają. W tej autobiografii, w Dzienniku Zimowym, Paul Auster pisze o kluczowych wydarzeniach z własnego życia. Niektóre z nich są bardzo smutne, na przykład śmierć obojga rodziców lub też bardzo poważny wypadek samochodowy, któremu uległ wspólnie z żoną i z córką wiele lat temu. W tej książce napisał też o tym, jak jego organizm reagował na te wszystkie sytuacje, w jaki sposób na jego ciele odbijały się wszystkie lęki, to, z czym na przykład jego umysł nie mógł dać sobie rady. No i zastanawiałem się, w jaki sposób powinienem to rozumieć, odbierać jako czytelnik. Czy to jest jakiś rodzaj autodestrukcji, czy też może jakiejś specjalnej kuracji, podczas której ciało pisarza to wszystko wysysa, zabiera z umysłu? Well, is there any difference finally? I mean, our mind is in our body, our brain is in our body, it's a part of our physical selves. Czy tak naprawdę jest jakaś różnica? Mam na myśli to, że umysł jest w naszym ciele, jest naszą fizyczną częścią i emocjonalne przeżycia powodują fizyczne odpowiedzi. Wszyscy o tym wiemy. Stres może powodować zawał serca, każdy lekarz ci to powie, więc wydaje mi się, że to, co próbowałem zrobić w tej książce, to użyć samego siebie jako prostego przykładu ludzkiego istnienia. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja jako ja nie jestem aż tak interesujący. Nie uważam siebie za aż tak fascynującego. Mam dość szczęśliwe, łatwe życie. You know, I never had to live through a war or an occupation or an epidemic. Miałem szczęście w tylu różnych rzeczach. Nie przeżyłem nigdy wojny, okupacji, epidemii, nie żyłem w głodzie. Miałem dużo, dużo szczęścia. Przeżyłem zwykłe życie, jak mógłby ktoś powiedzieć. Większość z nas żyje zwykłym życiem. Myślę, że starałem się mówić o tylu rzeczach, które dzielę ze wszystkimi innymi. Miłości, chorobie, szczęściu, smutku, różnego rodzaju wyborach. Pisanie w drugiej osobie było świadomą decyzją. Wydawało mi się najwłaściwszym napisanie książki właśnie w taki sposób. It really wasn't a decision. It was a thing that just came to me as the right way to do the book. But then as I thought about it, why am I writing it Kiedy potem zastanowiłem się, dlaczego piszę książkę jako ty, zrozumiałem, że pierwsza osoba byłaby zbyt wykluczająca. Głos tradycyjnej autobiografii. Ja robię to, ja zrobiłem to, w pewien sposób odpycha innych. Pewną możliwością jest także trzecia osoba. Skorzystałem z niej w Wynaleźć samotność wiele lat temu, ale w przypadku dziennika wydawało mi się to zbyt odległe. Ty, druga osoba, stwarza niewielki dystans między mną a mną, ale nadal pozwala na nawiązanie intymnego dialogu z samym sobą. Kiedy jesteś czytelnikiem i czytasz ty, czujesz, że ktoś bezpośrednio się do ciebie zwraca. Może kiedy używam pierwszej lub drugiej osoby, jest to też pewien sposób na odrobinę pełniejsze uczestnictwo czytelnika w tym, co się dzieje. And maybe there's a way that the reader participates a little more fully in what's going on than if I had used first or third person. W tej książce Paul Auster pisze o sobie, że jest everymanem, czyli każdym, i oburza się, kiedy ktoś mówi do niego, że jest osobą wyjątkową, bo jak twierdzi, przeżywa dokładnie takie samo życie jak wszyscy pozostali, tylko po prostu ma dar i może o tym napisać. Ale z drugiej strony to jest takie pytanie, czy mamy jakikolwiek wpływ na to, jak inni ludzie nas odbierają? Bo w książce, w dzienniku zimowym jest na przykład takie zdanie, że jesteśmy wszyscy dla siebie nieznajomymi. Jeżeli mamy jakąkolwiek wskazówkę o tym, kim jesteśmy, to tylko dlatego, że żyjemy w oczach innych ludzi. Więc może to jest odpowiedź. Sposób, w jaki żyjemy, to sposób, w jaki widzą nas inni. Yeah. Well, it's interesting. I don't think anyone really truly understands himself, the inner self. We are mysteries. Tak, to interesujące. Nie sądzę, aby ktokolwiek tak naprawdę rozumiał samego siebie, swoje wewnętrzne ja. Jesteśmy tajemnicą. Na dodatek wszystko jest tak rozległe, że nie możemy zobaczyć samych siebie. Idziemy przez świat i jedyną rzeczą, której nie możemy zobaczyć, to my sami. Widzę ciebie, widzę światło, widzę moje ręce, ale nie mogę zobaczyć mojej twarzy. And somehow, when you look at your face in the mirror, it's not a true portrait, because you're studying yourself. Kiedy widzimy własną twarz w lustrze, to nie jest prawdziwy portret. Analizując tam samych siebie, w jakiś sposób gubimy swoje cechy. Próbowałeś kiedyś uśmiechnąć się do siebie w lustrze? To jedna z najbardziej krępujących rzeczy. Zrobiłem to raz jako dziecko w ramach eksperymentu. To niemożliwe. Kiedy widzisz siebie na filmie, to jest to również bardzo dziwne. Nie czujesz tego, co czujesz, będąc w środku swojego ciała. No i z tym się trzeba zgodzić oczywiście, ale w innym liście do Kuciego Paul Auster napisał, że świat istnieje tylko w jednym języku, w naszym własnym. Każda inna osoba używająca innego, własnego języka jest przez nas postrzegana jak barbarzyńca. That's the word, barbarian, that's what it means. Speaking in another tongue, an unknown tongue. Ba, ba, ba, ba, ba. Barbarian. Tak, to właśnie znaczy barbarzyńca, mówiący w innym języku. Baba, baba, barbarzyńca. Inne języki brzmią jak bełkot. Jest pewna przezabawna historia, którą przytaczam w tym samym liście. Lata temu ja i Siri oglądaliśmy wieczorne wiadomości w telewizji i pojawiła się wiadomość o pewnym obwodzie szkolnym gdzieś w południowych Stanach Zjednoczonych, w którym zdecydowano, że z powodów finansowych nie będzie się tam już uczyć języków obcych. O opinię na ten temat zapytano ludzi na ulicy. Jeden z nich powiedział: I don't have any problem with it at all. He said, if English was good enough for Jesus, it's good enough for me. Nie mam z tym żadnego problemu. Jeżeli Jezusowi wystarczał angielski, wystarczy też i mnie. Pomyślałem sobie, co za ignorant. To takie zabawne, że on naprawdę wierzył w to, że Jezus mówił po angielsku. Języku, który tak naprawdę nie istniał w czasie życia Jezusa. To dowodzi, jak odizolowani są ludzie. Nie mamy pojęcia o innych. Język jest ważnym zagadnieniem, także dlatego, że przez język, dzięki językowi odbieramy twórczość pisarzy, czytając lub trawiąc ten język. Ale każdy tekst Paul Auster pisze we własnym języku, to jasne, własnym stylem, i każdy z jego tekstów, jak przeczytałem, jest rezultatem, wynikiem chodzenia. Wydało mi się to bardzo interesujące. Chodzenie przyciąga słowa? For me it does. I need to walk around. Dla mnie tak. Muszę chodzić w koło. W rytmie chodzenia znajduję coś, co w jakiś sposób odbija rytm pisania i języka. Dlatego nawet jeżeli nie wychodzę z domu, ale w trakcie dnia pracuję przy biurku, sporo wstaję i sporo chodzę po pokoju. To porządkuje moje myśli. Jeżeli tylko siedzę, po chwili nie jestem już tak produktywny. Just sitting after a while, it's not as productive. To tak jak ktoś mógłby zapytać, czy powiedzieć, ile kroków musisz przejść, aby napisać powieść. Yes, well, Tak, lub jak Mandelsztam zapytał kiedyś, ile par sandałów złożył Dante, pisząc Boską Komedię. To piękne zdanie. Zostańmy teraz przy pisaniu. Poloste uważany jest za wirtuoza słowa i wiele osób fascynuje się jego językiem, tematami, które porusza. Wiele osób chciałoby się odnaleźć w jego powieściach, ale on mówi, że nie może czerpać z życia, że potrzebuje tworzyć postaci od początku. Yeah, you need to. It has to be imaginary. You know, sometimes we'll borrow someone's eyebrows. Ona po prostu musi być wymyślona. Czasami pożyczamy czyjeś brwi, włosy, sposób, w jaki ktoś się uśmiecha, śmieje, chodzi. Wiesz, coś tak interesującego, że to kradniesz, ale wtedy to nie należy już do tej osoby. Kiedy już umieszczasz to w powieści, to staje się to wymyślone. Widzisz, pisałem głównie powieści. To jest to, co robiłem przez większą część mojego dorosłego życia. Ale pisałem też książki półautobiograficzne i tam mówię o prawdziwych ludziach i rzeczach, które rzeczywiście się wydarzyły. Ściśle oddzielam jednak te dwie czynności. Łączy je tylko to, że obydwie to pisanie i pracuję nad nimi najlepiej, jak tylko potrafię, ale emocjonalny wkład i w ogóle całe podejście do nich jest zupełnie inne. Wiele osób pisze listy do Paula Austera z prośbą, by umieścił ich w swoich książkach, i pisarz potwierdza, tak, to prawda. Co jeszcze piszą ludzie? They just say, oh, I want to tell you my grandfather's story. It's so great and so interesting. Mówią po prostu, chciałbym ci opowiedzieć historię mojego dziadka, jest taka świetna i taka interesująca. Tak wspaniały pisarz jak ty mógłby to zamienić w powieść. But, you know, that's not the way these things work. Ale wiesz, to tak nie działa. To praca dla reportera, opowiadać historię niesamowitego życia. Nie wydaje mi się, ani nigdy nie słyszałem o powieściopisarzu, który robiłby coś takiego. I może to jest odpowiedź na pytanie, które się pojawiło na początku. Czy pisarze są dla ludzi ważni? Bo Paul Auster twierdzi, że są nieważni. W dzienniku zimowym powiedziałem, nazywasz siebie człowiekiem wędrującym przez miasta. Dajesz czytelnikom listę wszystkich miejsc, w których mieszkałeś. Powiem ci, dlaczego to zrobiłem. Przepraszam, że ci przeszkodziłem. Jest to książka o moim ciele. Czułem, że mam prawo, aby mówić o miejscach, które je chroniły. To nie jest żadna arbitralna ocena. To, co chroniło moje ciało od zimna, wilgoci czy upału, to mieszkania i domy. You go back in your mind, you walk into the places where you used to live. To bardzo ciekawe, że wracasz w głowie do miejsc, w których mieszkałeś i wspomnienia same się pojawiają. Odnajdujesz rzeczy, o których nie myślałeś przez lata. We własnej głowie poruszasz się po prostu po pokojach i zaczynasz przypominać sobie rzeczy. To było dla mnie również jak mnemotechnika. To dziwna część książki. Yeah, it is a strange part of the book, but there it is. Zacząłem pytać o te miasta i miejsca, w których mieszkał Paul Auster, bo chyba w listopadzie 2010 roku napisał w liście do przyjaciela Johna Maxwella Kuciego, że jego zdaniem obecne czasy nie przerażają już świata Zachodu. Coś takiego między innymi też powiedział, że nie ma wojen, nie ma obozów koncentracyjnych, Hitler, Stalin i Franco nie żyją, a zachodnimi krajami rządzą głównie karły. Więc zapytałem, czy coś się zmieniło w jego odbiorze świata zachodniego i nie tylko w ciągu ostatnich tygodni czy miesięcy. No, the Western world is still the same. I mean, Russia is not the Western world. I mean, Russia is special. It's out of Europe. Nie, zachodni świat jest wciąż taki sam. Rosja to nie zachodni świat. Rosja jest wyjątkowa, jest poza Europą i to, co dzieje się tam teraz, jest bardzo niefortunne. Ale mówiąc o zachodnim świecie, mam na myśli Europę, Europę Zachodnią, może tak do Polski. Myślę, że tam bym się zatrzymał. Od Polski do Portugalii, od Grecji do Norwegii. To Europa. Mamy też Stany Zjednoczone i Kanadę. Nawet jeżeli Ameryka Południowa jest w zachodnim świecie, nadal uważana jest za trzeci świat, prawda? Kraje rozwijające się, cokolwiek. Mamy klasyczny, stary świat Zachodu, w którym przez tysiące lat rozgrywały się wszystkie wojny. Stworzyliśmy klasyczny świat Zachodu, w którym wszyscy żyjemy. Ostatnio było tu dość cicho. Tak naprawdę zadziwiającą rzeczą jest to, że poza dwoma poważnymi wybuchami, kłopotami w Irlandii Północnej, rozpadzie Jugosławii, od II wojny światowej na Zachodzie nie było przemocy. The troubles in Northern Ireland and the breakup of Yugoslavia. Since World War II, there really hasn't been violence in the West. The only other exceptions being the Soviet Union invading Hungary and then Czechoslovakia later. Inne wyjątki to inwazja ZSRR na Czechosłowację i Węgry. Wojny między krajami w Europie, które trwały przez stulecia cywilizacji, są teraz nie do wyobrażenia. Nie do wyobrażenia byłaby teraz wojna między Francją a Niemcami, czy Francją a Wielką Brytanią, a przecież przez wieki dokładnie to miało miejsce. We can't even conceive of this now. For so long, so much of recorded history, this is precisely what they were doing. Ja oczywiście to pytanie 17 marca, przypomnę, zadałem nie bez powodu. Rosja była i wciąż jest ważnym tematem. Rosja kontra świat Zachodu. I w dniu, w którym rozmawialiśmy, czyli 17 marca, przeczytałem w gazecie w Nowym Jorku wypowiedź jednego z rosyjskich urzędników, który powiedział, że Rosja jest jedynym krajem, który może zmienić Stany Zjednoczone, używając broni radioaktywnej do ich zniszczenia. Zatem Europa jest w strachu, obawiając się, że Putin chce przyłączyć Krym do Rosji. Tak wtedy mówiłem, już wiemy, że to się wydarzyło. A ty, mówię do Pola Ostera, masz ukraińskie korzenie, więc może ten temat cię interesuje. W Europie Putina porównują między innymi do Hitlera ze względu na takie sytuacje, które ktoś kojarzy. Anschluss, Olimpiada. The funny thing is that he might, be wanting to revive the Cold War, but nobody's really... Nobody hates Russia and America anymore. This is gone. It's finished. Tak, słyszałem o tym. Zabawne jest, że tak naprawdę może on chciałby wprowadzić na nowo zimną wojnę, ale tak naprawdę nikt nie uderza już w Rosję ani Amerykę. To już się skończyło. W tej animozji jest coś komicznego. On niby próbuje prowokować, ale tak naprawdę to skończyło się 25 lat temu. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale w każdym razie nie chcę o tym rozmawiać, bo co ja wiem o Kremie i Putinie? To news ostatnich dni, tyle się dzieje. Ale do czasu, kiedy ten wywiad pojawi się w twoim programie radiowym, tyle nowych rzeczy się wydarzy, że my, mówiący o tym teraz, będziemy brzmieli jak ludzie mówiący o II wojnie światowej, czy coś w tym stylu. No i wydarzyło się rzeczy wiele, ale kiedy stawiałem to pytanie, mniej chodziło mi o Putina w rzeczywistości, ale o zachodni świat, a właściwie o jego reakcję. Dość słabą, czy nie? Look, the United States invaded Iraq in 2003. It was a horror for me. It was just one of the worst things imaginable, one of the stupidest foreign policy blunders the United States has ever made. Stany Zjednoczone zaatakowały Irak w 2003 roku. To był dla mnie horror. To była jedna z najgorszych do wyobrażenia rzeczy. Jedna z najgłupszych decyzji podjętych kiedykolwiek przez USA i wiele krajów podniosło się wtedy i powiedziało, nie róbcie tego, robicie źle. A my powiedzieliśmy, nie, robimy to, co chcemy. Taka była oczywiście administracja Busha. A teraz Rosja robi to samo i wszyscy są przygnębieni. Ale jak my możemy krytykować jego po zrobieniu czegoś o wiele gorszego od tego, co on proponuje? So I think we have to remember what's fair and what's fair. Global politics has always been a tough business, very practical. Musimy pamiętać, co jest fair. Polityka światowa od zawsze była twardym, bardzo praktycznym biznesem. Mieliśmy doktrynę Monroe'a, pamiętasz? Półkula zachodnia jest naszą sprawą. Jeżeli zechcemy zaatakować Dominikanę czy Kostarykę, możemy to zrobić i żadne państwo świata nie ma prawa skarżyć się na to, co robimy. To jest to, co my robimy w tej części świata. Nie podoba mi się to, ale nie widzę w tym nic dziwnego. Takie rzeczy zdarzają się od zawsze z biegiem historii. But I don't think there's anything strange about it. These things happen all the time in the course of history. To wróćmy do tematu Stanów Zjednoczonych i tego, co John Maxwell Coetzee napisał w liście do Paula Ostera. Napisał między innymi, że na USA spoczywa wielka odpowiedzialność, ponieważ jako światowy hegemon jest w pewnym sensie państwem nas wszystkich. Bardzo mi się to zdanie spodobało i mnie zaintrygowało, muszę przyznać. But we've always said, or my friends and I, and lots of us have always said that when the Americans elect a president, the whole world should vote. Tak, my, ja i wielu moich przyjaciół od zawsze mówimy, że kiedy Ameryka wybiera prezydenta, cały świat powinien głosować. Naprawdę prezydent USA jest w pewnym sensie przywódcą świata i każdy powinien móc coś powiedzieć w tej sprawie. Mniej więcej to samo powiedział w nieco inny sposób John. Ameryka nadal dominuje. Mimo całego bałaganu, o którym mówiłem wcześniej, nadal jesteśmy dominującym krajem świata. Idzie za tym też odpowiedzialność, do której niestety nie dorastamy. Which we don't always live up to, unfortunately. Wróćmy na zakończenie tego spotkania do książek. Jedno z ostatnich pytań. Wróćmy do listów. Te listy Paula Ostera do Coetzeego są naprawdę piękne. Moim zdaniem to jest prawdziwa intelektualna uczta, ale czasami są to też teksty bardzo pesymistyczne. Kucji na przykład pisze, że nie ma już w czasach dzisiejszych takich ludzi jak Brodsky czy Herbert, którzy mogliby rzeźbić duszę innych ludzi. To oczywiście jest opinia Johna Maxwella Kuciego. Oster odpowiedział mu, że dzisiejszemu światu przewodzi głupota. Czy naprawdę myślisz zatem, zapytałem, jak przeczytałem w jednym z twoich listów, że w dzisiejszych czasach waszym głównym zadaniem, czyli pisarzy takich jak Oster i Kucji, jest, jak to nazywasz, rola mądrych, ale siwych głów? I was a joke. I was just humor. I was just making fun of the whole thing. I was not... No, you mustn't take that too seriously. To był tylko żart. Nabijałem się z tego. Nie możesz brać tego zbyt poważnie. To było tylko dla zabawy. Czasami zabawnie jest po prostu ponarzekać, a my, jako starsi ludzie, mamy do tego prawo, ale tylko się drażniłem. Jest sporo humoru w tej książce. There's a lot of humor in this book too. But the thing about, you see, that other thing that you're talking about is that John started talking about poetry and how big a force it was in the 50s and 60s into the 70s. John zaczął mówić o poezji, jak wielką siłą była ona w latach 50., 60. aż do 70. I nagle wszystko się załamało. Było tylu fantastycznych poetów na całym świecie i tylu ludzi, którzy za nimi podążali. Kiedy byłem młody, poeci byli dla mnie ważniejsi od powieściopisarzy. Wydawało się, że to oni niosą prawdziwe przesłanie. Młodzi ludzie ich słuchali, teraz już chyba tak się nie dzieje. To smutne, kiedy zaczynasz myśleć o tych minionych dniach, ale to też taka rzecz, która się dzieje, kiedy się starzejesz. Stajesz się nostalgiczny, a rzeczy się zmieniają. To wszystko. Dużo jest w twoich listach do Kuciego i w listach Kuciego do ciebie o kulturze, o tym, jak kiedyś ją postrzegano 50 lat temu i jak patrzy się na nią dziś i jak ludzie w niej uczestniczą. Waszym zdaniem o wiele mniej aktywnie. To może żyjemy w takiej erze śmierci kultury? Może kultura już nie jest dla ludzi ważna? There's always culture, it just keeps mutating. Kultura jest obecna zawsze, czasem tylko się wycisza. Wytwarzane są nowe formy. Łatwo jest nie docenić siły rewolucji cyfrowej, tego jak zmienia sposób, w jaki ludzie dziś żyją i jak kreuje ona nowe formy sztuki. Zobaczymy, co się stanie. Faktem jest, że ludzie nadal czytają książki, nadal chodzą do kina i zobaczymy. Mam nadzieję, że będę żył długo, aby zobaczyć, co z tego wyniknie. Technologies change, yes, but as people point out, just because the television came in, it didn't mean radio stopped. Technologia się zmienia, to prawda, ale tak jak wtedy, kiedy przyszła telewizja, ludzie nie przestali słuchać radia, tak prawdopodobnie teraz, kiedy mamy książki elektroniczne, nie znaczy to, że znikną te papierowe. Tak naprawdę przewiduje wielki renesans książek papierowych. Kiedy przyjrzysz się historii, każda rewolucja technologiczna powodowała reakcję zwrotną. Mieliśmy rewolucję przemysłową w końcu wieku XVIII i początku XIX. Co stworzyła? Romantyzm i nową miłość do natury. Mamy pakowane, mrożone jedzenie, które wytworzyło ruch zdrowego jedzenia i żywność organiczną. Myślę, że te modele mogą pozwolić przypuszczać, że elektroniczne książki przejmą część rynku, którą nazwałbym częścią poprynku. Książki, które możesz kupić na lotniskach, a potem wyrzucić. Śmieciowe dreszczowce, romanse. Ludzie będą je czytać na urządzeniach cyfrowych. Ale Johna Donna albo Jamesa Joyce'a czy jakiegokolwiek innego wielkiego pisarza ludzie będą chcieli czytać na papierze. Zaczniemy robić ładniejsze książki, które będą kosztowały więcej pieniędzy i może drukować je w mniejszej liczbie kopii, ale ludzie będą je kolekcjonować. Będą piękne, lepiej łamane, na lepszym papierze. Zobaczymy, czy mam rację, czy nie. If I'm right or wrong. I biblioteki są bardzo ważne, pisze w jednym z listów Paul Auster, bo one są podstawą naszej cywilizacji. To ostatnie pytanie będzie optymistyczne. W książce i w listach i w dzienniku dużo piszesz o smutnych historiach, ale na zakończenie autobiografii napisałeś zdanie, że właśnie wszedłeś w zimę swojego życia i zastanawiałeś się, ile jeszcze poranków ci pozostało. Wcześniej w książce wspominasz spotkanie z wielkim francuskim aktorem, to Jean-Louis Trintignant. Miałeś wtedy 57 lat, on miał 74. I kiedy się spotkaliście we Francji, to powiedział ci, że czuje się młodszy od ciebie. Może więc ta zima życia będzie dla ciebie piękna, słoneczna i łagodna. I hope so. Listen, by winter, I simply meant this. Mam nadzieję. Mówiąc o zimie, miałem na myśli, mówiąc w skrócie, że jeżeli ludzie żyją teraz mniej więcej 80 lat, a życie podzielone jest na 4 pory roku, każda o długości 20 lat, to kiedy masz 60 lat, jesteś w ostatniej porze roku, ale to nie znaczy, że nie będzie ona bardzo długa. Miejmy nadzieję. Jak powiedziałeś, ciepła, słoneczna i długa. And long lasting. Paul Auster był gościem Klubu Trójki. Dziś rozmawialiśmy na Brooklinie w Nowym Jorku 17 marca. Drukowana wersja tego wywiadu ukaże się w sobotę w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. Polecam. A mam dla Państwa zestawy książek Tu i Teraz i Dziennik Zimowy. Kilka egzemplarzy i jeszcze filmy, które nakręcił Paul Auster. Proszę mnie przekonać, odzywając się książki@polskieradio.pl. książki@polskieradio.pl. Słyszymy się jutro po 9:00 w dopołudnia. Sięgniemy po właśnie się ukazującą z naszym znakiem jakości autobiografię Johnego Casha. Elżbieta Malinowska i Michał Nogaś. Dziękujemy. Autopromocja. Mistrz francuskiej piosenki, którego sława sięga daleko poza granice kraju. Żywa legenda muzyki. Przyjaźnił się z Edith Piaf, nagrywał z Frankiem Sinatrą. Charles Aznavour nie jest już młodzieniaszkiem, ale nadal śpiewa i robi to świetnie. Niebawem wystąpi w Łodzi. Z tej okazji zapraszam na specjalny wywiad, którego udzielił Trójce. We wtorek, tuż po 22:00. Pozostająca pod wrażeniem Anna Gacek. Sponsorem audycji jest organizator koncertu Charlesa Aznavoura w Łodzi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.